चलिए रुकू के मेन पॉइंट्स लिख लेते हैं। रुकू नंबर 12 है, इसके दो मेन पॉइंट्स थे। पहला मेन पॉइंट है रफाकत बदल डालो, 6 पॉइंट्स थे इसमें। नंबर 1, यहूदो नसारा को दोस्त ना बनाओ, ये दोस्ती जुल्म का सबूत है। अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत नहीं देता। मुनाफिक इस दोस्ती के लिए दौड़ धूप करते हैं। ये दोस्ती सब आमाल ज़ाया करवा देगी। ये दोस्ती दीन से फेर देगी। दूसरा पॉइंट है अल्लाह ताला की रफाकत। रफाकत मुश्किल लगे तो दोस्ती करें। अल्लाह ताला की दोस्ती के हकदारों की खसूसियात, 8 खसूसियात हमने पढ़ी, बड़ी खूबसूरत सी। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले जिनसे अल्लाह मोहब्बत कर रखता है, मोमिनों पर नरम काफिरों के लिए सख्त, अल्लाह ताला की राह में जिहाद करने वाले, मलामत करने वाले की मलामत से ना डरने वाले, नमाज कायम करने वाले, ज़कात अदा करने वाले, अल्लाह ताला के आगे झुकने वाले। पसंदीदा रवैये हमने देखे। अल्लाह ताला से मोहब्बत करना, मोमिनों के लिए नरम गोशा रखना, कुफार के लिए कुफार के आगे ज़बरदस्त होना, अल्लाह के रास्ते में मेहनत करना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रुकू करना, अल्लाह के गिरोह में शामिल होना। नापसंदीदा रवैये देखेंगे। गैर मुस्लिमों से दिली ताल्लुक़ कायम करना, ज़माने की गर्दिश से डरना, दीन से फिर जाना, मलामत वालों की मलामत से डरना, बेमकसद ज़िंदगी गुजारना, अल्लाह के गिरोह से निकलना, और अमल की बातें तो फिर यही हैं कि दीन का लम्बरदार बनना। वो सारी सिफात अपने अंदर पैदा करनी है जिनको हमने यहाँ पढ़ा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हम सब के जाहिर और बातिन को चमका दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, वतुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही वअस्हाबिही अजमाइन, बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।